Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Frem og tilbage på aktiemarkederne i går. Risikoappetitten er ikke forsvundet, men de amerikanske aktier, de kunne altså ikke helt holde kadencen. Nasdaq og S&P 500-indeksene, de endte i rødt. Dow Jones klarede sig lige over 0. Men tavlen er visket ren her tirsdag morgen, hvor vi ser på sagerne med friske øjne. I dag med Lars Persson i studiet. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Manden bag aktierådet.dk, porteføljeforvalter også her i Millionærklubben. Og teknisk analytiker, så fik vi lige slået det fast. Vi har også fået gæster i dag. Emil Karstrøm, godmorgen og velkommen. Til dig også. Tusind tak. Direktør hos investerings- og rådgivningsselskabet Mentor Markets. Og Emil, det er første gang, du besøger os, så vi skal lige lære en lille bitte smule at kende. Hvor længe har I egentlig eksisteret, altså Mentor Markets? Ikke dig? Vi har eksisteret lige godt og vel 3 år. Så relativt nyt selskab stadigvæk? Ja, relativt nyt, jo. Hvad er det for en type kunder, I har derovre, som gerne vil have rådgivning af sådan nogen som jer? Jamen, det er typisk kunder, som gerne forholder sig en smule aktivt til deres investeringer. Det vil sige, det er ikke rent buy and hold, det er ikke dem, der investerer ind i et cashflow for at holde over 10 år, men det er måske dem, der følger markedet lidt tættere og gerne vil navigere rundt i det. Og det er vel sådan set derfor, at I startede Mentor Markets, så vidt jeg forstår, Emil, fordi du synes simpelthen, der var et hul lige præcis der. Der er altså masser af kunder derude, mener du, som gerne vil forholde sig aktivt til sine investeringer og som gerne vil plukke aktier, men som måske synes at gøre det. Gør det selv er meget svært. Er det rigtigt forstået? Ja, lige præcis. Og det er jo fordi, at de to, kan vi kalde det, poler, der egentlig har været indtil videre, jamen altså enten så går man måske ned til sin traditionelle bank, hvor de har nogle af de her forvaltningsprodukter, som er meget baseret på det fundamentale og det langsigtede. Alternativet kan godt være, at man søger hen i retning af en online handelsplatform, men der er man så altså også overladt helt til sig selv med sine vigtige investeringsbeslutninger. Det vil sige, at altså, der er ikke nogen rådgivning fra den slags selskaber med den forretningsmodel, som de har. Så vi har egentlig lavet en kombination af det, hvor vi tilbyder handel via en god online platform, men lægger det her lag på af ultra-ro service og så også den her rådgivning inden for lige præcis den her måde at tænke markedet på, som vi nu har. Men siger du, at man ikke kan gå ned i sin bank, Emil, og få rådgivning? Altså, man kan vel sådan set bare sætte sig ned og sige, hey, jeg vil gerne investere. Kan I ikke hjælpe mig med at finde de rigtige aktier? Jo, det kan man sagtens, eller det vil sige, at man kan godt gå ned og få rådgivning i sin bank. Men hvis du er typen, der gerne vil finde ud af, om du skal købe Vestas for at holde den i 3 måneder, fordi at nu er der et forslag, der er stemt igennem i USA, at de skal til at investere en masse penge i grøn energi, så får du måske ikke helt den rådgivning. Så skal du måske i hvert fald op og have et relativt pænt millionbeløb stående, alt efter hvad det er for en bank, du taler med. Mentor Markets har altså eksisteret i 3 år, men du har været i branchen i ganske lang tid, blandt andet med Saxo Bank på dit CV, og nu er det altså som selvstændig iværksætter, som du gør det derude. Hvorfor valgte du egentlig at blive det, Emil? Jamen, det svar kommer nok til at minde lidt om det, jeg allerede har givet. Det var egentlig, fordi jeg jo... Jeg har været på begge sider, som sagt, og jeg kunne egentlig mærke nogle frustrationer hos kunderne, også hos mig selv, i forhold til, at jeg ikke kunne give dem lige præcis det, de vil have, fordi det er mange folk, de i virkeligheden helst bare gerne vil vide, det er, jamen, hvad skal jeg købe, og hvornår skal jeg købe det, og hvornår skal jeg sælge det, ikke mindst. Og det har jeg ikke kunnet gøre, hvor jeg har været tidligere. Men så fik jeg muligheden for at starte det her, hvor vi har lov til det, hvor vi har, hvad kan man sige, alle... de tilladelser, vi skal bruge fra tilsyn og så videre. Og så kan vi tilbyde kunderne det som, eller i hvert fald som en gruppe af kunderne, de gerne vil have. Så det var ligesom det, der motiverede mig. Og det, som kunderne gerne vil have, og jeg ved også, at vores lyttere gerne vil have, det er sådan set bare afkast. Emil, har du kunne generere noget afkast til dine kunder? Ja, det har vi. Vi ligger på lige i underkanten af 10% i plus her i år. Vi startede vores modelportefølje her for knap 1,5 år siden, og der ligger vi altså på lige underkanten af 40% i plus. Så vi har slået markedet, og vi har egentlig også vist, at vi kan begå os i et svært marked, et negativt marked som i år. Ja, ja. Men det er altså skatter jo sådan set mere til, at vi sådan for alvor kan vurdere, hvordan at man gør det som investor og som rådgiver derude en halvandet år. Altså, vi er rimelig benhårde herinde, Emil, det skal du bare sige. Men 10% i 2022, det er sådan set ikke så tosset endda. Et ganske svært investeringsår har det været, så det synes jeg sådan set er meget godt. Lars Persson, lad os se at få blik for dagens marked. Hvordan ser det ud derude? Ja, vi starter op med små stigninger og stille og roligt. Vi hopper sådan lidt frem og tilbage mellem plus og minus. Danmark op med 0,3 og Sverige ned med 0,1, og sådan er det egentlig i hele Europa. Vi går også frem med små museskridt i øjeblikket, og lidt ligesom jeg skrev i går, så er det jo vi er stadigvæk bange, men vi har jo svært ved at finde ud af, hvad er det, vi er bange for. Det er inflationen, ja, der er råvarerne ved at sætte sig lidt. Omvendt så har vi jo nogle jobtal fra i fredags af, der bullerede derudaf, så det kan jo være med til at skubbe stadigvæk den her inflation, men det ser jo ikke ud som om, at væksten er ved at gå ned, hvis man skaber 528.000 nye jobs i USA, og med en arbejdsløshed på 3,5, akkurat det samme, som vi har i herhjemme. Så det er jo svært at se, at det lige crasher rundt om hjørnet. Nu har vi nogle boligtal, der siger, at boligmarkedet sådan står lidt stille, men det er jo klart, fordi alle råber, ulven kommer, og det er jo det, der er det gode, fordi så længe alle råber, ulven kommer, jamen, så kommer den jo nok ikke. Det har jeg i hvert fald aldrig set før. Det er lidt ligesom, at når det er snestorm ude på, så kører vi forsigtigt, ikke? Hvorimod når vejene er ryddet, så giver vi den for meget gas. Altså, så jeg tror egentlig, at vi har det lidt, at vi tror, der kommer en snestorm i øjeblikket, så vi salter og går forsigtigt rundt, og så må vi så se, hvad der egentlig sker i løbet af efteråret. Og det plejer jo at være, at vi har nogle dårlige måneder lige om lidt. September plejer at være dårlig. Men nu er hele sommerferien stået på hovedet, og hvis vi nu kan få den her bølge af lidt korn ud af Ukraine, der så sætter sig ind i nogle råvaremarkeder, jamen så kan vi måske håbe på, at vi får en god september, og så er det måske i december, vi skal sidde og sælge i stedet for. Hvem ved? Det bliver lidt spændende at se. Ja, det lyder da ret bullish, Lars Persson. Jamen altså, jeg prøver jo, altså jeg kan jo se, at alle markederne er gået i køb faktisk. Hvis du tager de tekniske signaler, måske ikke lige det tyske, det hænger stadigvæk lidt med næbet, men kigger man på alle markeder, så er de jo faktisk mere eller mindre lige etableret nye købsignaler. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er en fælde, og vi skal længere ned lige om lidt. Det er det, vi ikke ved, så vi skal jo gerne have noget momentum ind i markedet. Og det er jo heldigvis, at vi har en teknisk analytiker med i dag, ligesom det mig. Har vi nemlig. Så det kan vi jo diskutere lidt, om vi har noget momentum ind i markedet, men lad os se på det. Ja. Men Lars Persson, jeg forestiller mig, det er lige præcis den diskussion, du må tage med dig selv hver eneste morgen, når du åbner din skærm og skal finde ud af, om du skal gå den ene eller den anden vej. Jamen, helt altså, det lyder trods alt til, at du heller mest til, at det skal op i. Jamen, jeg er jo permabull, så en gang imellem skal jeg jo også holde lidt igen på mig selv, fordi jeg ser jo altid solen ude for enden af tunnelen, og den blå himmel ovenover skyer, de sorte skyer, så derfor en gang imellem skal jeg jo holde lidt igen på mig selv, for ikke at blive alt for optimistisk, og ligesom lægge det der pessimistiske lag ind. Det er jo det, man oplever, når man har været i branchen i mange år, det er, at man skal lige have en pose pessimiste med på skulderen, når man en gang sidder og analyserer det her, ikke? Og det kan godt være, at jeg er en lille smule for pessimistisk, fordi jeg har jo stadigvæk de her omkring 30.000 stående og grine af mig kontanter, og når man egentlig ser de købsignaler, der er i markedet, jamen, så burde man måske gå lidt mere amok. Og man kan også se, der er jo fine opjusteringer. Carlsberg i går efter børslukketid var det Genmap, og her til morgen er det Solar. Jeg havde egentlig dømt hele solarbranchen lidt ude, for på grund af, jeg havde egentlig forventet, at vi så et fald i byggeriet lidt mere, end det egentlig er stedkommet. Så ja, der har de der i hvert fald snydt mig en lille smule, men det er også rart at blive snydt en gang imellem. Ærgerligt, at man så ikke ligger investeret i dem, men sådan er det. Men Persson, det er også som om, at vi stod og talte om, inden at regnskabssæsonen gik i gang, at nu må der sådan set godt komme nogle opjusteringer. Det troede vi, der ville komme, og så jeg ventede de lidt på sig. Nu vælter det så ind med opjusteringer. Ja, ja. Var vi alligevel blev lidt for pessimistiske så? Ja, men det tror jeg. Og det sjove er jo, eller det er lidt sådan spøjs er jo sådan, du kan både se ALK, du kan se Mærsk, du kan også se Carlsberg. Men det er ligesom om, de kommer med opjusteringer, men det er jo ikke sådan, at det er hudlighudstigninger. Altså, det er jo ikke sådan noget, der brager op med 8 og 12 og 30%. Det er sådan, nu Solar op med 5% i dag. Carlsberg endte op med 1,3%, og ja, her til morgen er den egentlig startet i minus, ikke? Og det var jo nærmest egentlig, der gik nogle dage, hvor det var sådan lidt frem og tilbage med Mærsk, men summa summarum, så tror jeg egentlig ikke, den er rykket sig så meget, hvis jeg lige sådan husker i min regnebog i forhold til opjusteringen, vel? På dagen efter steg den 1%, og så var det vist først om fredagen eller om torsdagen, den steg 5%, og så røg den ned fredag. Så det er jo ikke sådan, at vi har fået virkelig vind i sejlene på de her opjusteringer, må man sige. Mm. Så det er også noget, man skal sidde og tænke over som aktionær i lige øjeblikket. Godt. Lars Persson, vi har et hængeparti fra i fredags. Du lovede at kigge på Scape Technologies til Anne i Silkeborg, som skrev ind til os og stillede det spørgsmål, om vi ikke lige kunne kigge på det. Jo. Men du lige finder den frem, så har jeg bare lige lyst til at spørge dig, Emil. Nu står Lars her og siger, at han på sine tekniske analyser kan se, at det ser sådan set meget godt ud, og pilene peger opad. Deler du den betragtning? Ikke 100%, og det er jo lidt det, der kan være sjovt med at anskue markedet sådan ud fra det her tekniske perspektiv. Nu sad vi og snakkede lidt om det her tidligere, og jeg er måske en lille smule mere skeptisk, eller hvad kan man sige, afventende. Jeg mener egentlig, at vi er sådan lidt på grænsen til, om vi skal have den her fortsatte optur, eller om vi måske begynder at vende snuden ned igen. Så i hvert fald, fra mit synspunkt, jamen så burde man måske lige vente lidt til, at vi måske lige ser markedet trække vejret en smule, og så hvis der kommer ny momentum ind, så kan man gå ind. Og det er også lidt et spørgsmål om, at de her stigninger, vi har haft de sidste, 5-6 uger, det har også været i et, kan vi kalde det et lidt tyndt sommermarked. Der har ikke været den store volumen af professionelle handlere, de holder sommerferie på skift i den her periode, så det vil sige, at markedet det kan også være lidt anderledes og måske lidt lettere at flytte. Så jeg er lidt spændt på, hvad der sker, når de nu begynder at drysse tilbage fra sommerferien her i løbet af måneden. Ja, meget god pointe, fordi det kan godt være, at vi danskere vi har været glade for at holde ferie i juli måned, men altså resten af verden de holder faktisk ferie lidt senere, og det er altså lige præcis nu, at det topper, og det er jo særligt i USA, vi kigger imod. Der er rigtig mange på ferie, så man skal altså også regne med, at det er stadigvæk lidt tyndt marked derovre. Ja, det er det. Nå, Lars, Scape Technologies har du fundet den frem til os. Det kan du tro. Og det er en spændende virksomhed faktisk, fordi de laver jo robot, de er med i robotindustrien, hvor de ligesom sørger for, at vi skal stå blandt andet og pakke. Når vi åbner en eller anden pakke med nogle, de viser det selv på hjemmesiden med nogle skruer og møtrikker, så er de pakket det pænt ned i en æske, og man kan tage det op. Og i stedet for, at det er Lars Persson eller nogle andre, der står og pakker det ned i nogle æsker og får noget monotont arbejde, så er der nogle robotter, og de laver sådan nogle systemer til at flytte ting og sætte ting ind. Og man kan se, teknisk har de haft svært ved at, i hvert fald også regnskabsmæssigt, har de haft svært ved at få overskud, omsætningen er steget en lille smule, men den er nok slet ikke kommet i den omdrejning, de havde ønsket i hvert fald. Der er stadigvæk underskud på bundlinjen, og spørgsmålet er, nu har jeg så dybt har ikke analyseret det, om de måske står og på et eller andet tidspunkt der skal bruge nogle penge, men den gik jo på First North i 18, hvor den blev handlet omkring en 12, så fløj den op i 22 i 19, og så har den jo bare været i en sivende tendens lige siden, og handles nu i en 59, og nu er der kommet lidt momentum ind i den. Det kunne netop være, at fordi der er mange virksomheder, der begynder at investere i det her robotteknologi, fordi det er svært at skaffe arbejdskraft over det hele, ikke bare til industrien, men også til restauranter og så videre. Så vi mangler noget, og skal vi jo have lidt af den her, hvor vi tager, nu snakkede med Kurt Kahr i går om, at vi skal ligesom, vi mangler nogle mænd og kvinder i blå dragter, der går rundt på nogle fabrikshaller. Det er jo netop robotterne, der skal komme derind og overtage det, og det er der, hvor vi kan måske tage noget af vores produktion tilbage, fordi vi får ikke vendt folk til at måske gå tilbage i fabrikshallerne. Det kan vi jo se, hvor svært det er at få håndværkere her i unge mennesker til at være håndværkere, selvom det er nogle af dem, der tjener allermest, så det er jo der, hvor der er en gylden fremtid, men det er simpelthen der, hvor vi skal i gang. Så den er spændende, men altså, den er jo fuldstændig udbumpet, så altså, nu ved jeg ikke, hvor mange aktier Anne har i sin portefølje. Det ved jeg heller ikke, men hun skriver, hun har tabt mange penge, og hun er sådan interesseret i at høre, om der sådan er håb forude, eller om hun skal ligesom tage det til. Altså, jeg synes jo, det er et spændende teknologi, det er et spændende sted, de er, men hvor man skal nok sætte sig ned og se, hvor mange penge har de i kassen, kan de leve, kommer der en efterspørgsel på penge, og skal man så være med i den runde, fordi at de er det rigtige sted, og så kan man altid spørge sig, er det dem, der leverer teknologien, eller har de andre konkurrenter, eller der er jo ABB og mange andre større, som måske har dybere lommer, som kan leve længere tid, men det kan jo så være en, der kan blive købt op, og nu kan den jo købes for ingenting, hvis man står og tænker, at nogle af de her produkter, de har, jamen den kunne vi godt bruge på vores hylde, så der kan jo også komme et eller andet købstilbud, som så jo overhovedet ikke matcher den pris, man har måske købt aktien, så altså, der er håb, men det er der altid, men det er ikke sådan lige, at du siger, at den stikker snart af. Nej, okay. Det er det ikke. Godt, så vidt altså lidt at tænke på fra Anne i Silkeborg. Ja, Emil, vi skal selvfølgelig tale konkrete aktier med dig, og du har taget et par stykker med, som du synes er sådan interessante. Det er ikke nogen, I har investeret i over hos Intermarkets lige nu, så først og fremmest er jeg spændt på at høre, hvorfor du synes, de er interessante. Lad os starte med den første, og vi har lige nævnt et par ord om den. Lars Persson var inde på Mærsk, og det er faktisk en af dem, som du sådan kigger på. Hvorfor egentlig det? Der er en mulighed for, at der kunne være et godt tidspunkt at komme ind, hvis man altså ikke lige var med på den store optur her. Nu Mærsk, den toppede jo her i starten af året, og vi har egentlig haft en nedtrend over året, og det er jo ikke fordi, det er usædvanligt for aktier generelt nu her, eller nedtrenden, den indtraf måske i februar. Men altså, det er teknisk analyse, du kigger på der? Nu kigger vi teknisk analyse, ja. Og det vi egentlig har set, det er, at jamen, de her toppe, der har været hver gang, der er kommet købere ind, hver gang, der har været lidt ny optimisme, jamen så har de tidligere, kan vi kalde det, givet op og ladet, altså taget lidt, måske lidt små gevinster, eller i hvert fald lade sælgerne komme til. Og på samme måde, jamen så bundene de egentlig også faldet. Så der har været sådan en let og selvforstærkende investorpsykologisk effekt i den her aktie. Det er jo det, der sker, når noget er i nedtrend. Men det vi altså også har set her over de sidste 4-5 uger, det er altså, at den har taget turen fra 16.000 og så op til næsten 23.000. Det har været ret imponerende, og vi har egentlig fået et brud af den her nedtrend, vi har haft. Om det betyder, at man skal købe nu her, det er det ikke nødvendigvis. Altså hvis man kun lige er nået til side 5 i teknisk analyse for begynderbogen, så vil man måske have købt aktien her for et par dage siden, og nok også være blevet lidt skuffet, fordi vi ligger et sted ned omkring 20.700 igen nu her. Men det vi rent faktisk ser, det er, at som sagt, den negative trend, den er egentlig blevet brudt, hvis vi skal bruge tommelfingerreglerne. Jeg ved, der er mange, der kigger på 200-dages glidende gennemsnit som et pejlemærke for, om vi er i en stigende trend eller ikke, eller måske en faldende trend. Og det ser ud til, at det bliver respekteret nu her. Der begynder at komme lidt købere ind her, og det er ofte noget, vi ser, når nu, at det ikke bare er et spørgsmål om, at vi lige skulle op og vende, og vi havde en stejl stigning, og nu ryger vi ned igen. Så jeg tror egentlig, at hvis vi har en lille smule tålmodighed ud over dagen i dag og i morgen, så kan der godt komme et tidspunkt, hvor man kan købe aktien her i løbet af kort tid. Og hvor lang tålmodighed skal man egentlig have, Emil? Vi plejer jo altså at sige, at man skal være et langsigtet investor som udgangspunkt. Der er sådan noget 3-5 år ude i fremtiden, man skal holde på aktierne, før man sådan, ja, for alvor ligesom kan sige, at det er en fornuftig investering. Hvor langt tidshorisont har du? Den er lidt kortere. Ja. Når jeg taler omkring sådan en aktie her, det potentiale, der kan være, når vi kigger på det tekniske, så vil jeg nok have en tidshorisont, der hedder 1-3 måneder. Du er sådan en slags swing trader? En slags, ja, måske. Ja. Okay. Det kan vi godt kalde det. Og det er egentlig, fordi det er jo altså, ligesom med en vejrudsigt, altså det er lettere at forudsige vejret i morgen, end det er om 14 dage eller 3 uger. Så derfor så vil jeg egentlig helst handle på det, jeg ser foran lige foran snuden. Men det er jo helt modsat af, hvad vi plejer at tale med de fundamentale analytikere om i hvert fald. Altså, de kigger jo sådan helt fundamentalt. Er det en god og sund og ordentlig virksomhed? Hvis det er det, så skal nok også kunne klare sig på lang sigt. Der kan godt komme nogle bump undervejs, så det er meget muligt, at de får en nedtur i kursen. Men altså 3-5 års sigt, hvis det er en god og ordentlig og sund virksomhed, der kan finde ud af at tjene penge, så skal nok gå alt sammen. Du tør alligevel ikke at kigge så langt frem? Det turer jeg egentlig godt, men det men er også godt. Men forholder du dig til, så, om det er sunde virksomheder? Ja, det jeg ved med mig selv, det er, at jeg er ikke fundamental analytiker på niveau med, hvad kan man sige, de store spillere i markedet, så derfor så er det ikke et game, jeg skal ud og konkurrere på. Jeg ved, at jeg kan tage fejl. Det gør vi alle sammen en gang imellem, og jeg har ikke lyst til, at jeg står i en situation om 3 år, og at den fundamentale case i aktien, den har ændret sig. Og på det tidspunkt, hvor jeg så finder ud af, at den har ændret sig, jamen så er jeg måske 30% ned i den her aktie, og så skal jeg faktisk tage et tab. For ellers så står man tilbage med forhåbninger og krydsede fingre, og hvis de nu bare kunne få en stor ordre eller et eller andet. Så det er jeg ikke interesseret i. Jeg er interesseret i det, jeg kan, hvad kan man sige, jeg kan jo ikke kontrollere noget, men jeg kan i hvert fald kontrollere den risiko, jeg har, når vi taler på kort sigt. Og det kan selvfølgelig godt være, at man køber ind i noget, hvor det viser sig, at jamen, den her trend, som den har, jamen, den fortsætter, og det kan den måske også gøre i 2 år, og det kan den også gøre i 10 år. Men hvis den bliver udfordret for alvor, så vil jeg også gerne stille mig på sidelinjen. Man kan altid købe igen. Mm. Man kan også sige, at i og med, at man kun har den korte periode, så er der jo også... altså, man har alle de samme komponenter, der kan ramme en, men hvis der først er etableret en eller anden optrend og en eller anden positiv stemning om aktien, og så er det jo mange gange lidt... jeg ved godt, mange siger teknisk analyse af lemming-effekt, men det er jo fordi, at nu slås den her aktie ud i flere systemer, så er der jo nogen, der lige pludselig opdager måske en aktie, de har glemt, eller de ikke følger så meget. Nu er Mærsk nok ikke en, man glemmer, men så kan man se, jamen, der er en branche, og så er det jo ligesom, man screener branchen, og så siger man, man enten tager man en bred eksponering, hvor man køber en 2-3 inden for det her, hvis man har en meget stor pengepung, som pensionskasse og sådan noget, hvorimod at også små investorer, vi skal måske vælge en eller to, og hvis man så ser, at der er mest momentum i lige for eksempel Mærsk, ja, fordi at der er nogle af de andre containerrederier, man ikke kan købe, jamen så er det jo klart, så kommer der lidt øget pres eller øget købsløst ind i Mærsk-aktien, og så er det, man får de der stigninger, og de er jo mange gange kvartalsbaseret, fordi lige om et kvartal, så kommer der nogle nye meddelelser, og der, så kan der være kommet noget grums ind i analyserne, og så er det måske meget godt at have en eller anden stop-loss, der ikke ligger alt for langt for den daglige kurs-trigger. Ikke? Altså. Og det er jo altså også noget, I bruger over hos Intermarkets, det her med tætte stop-loss, Emil. Hvordan arbejder I med det? Jamen, det er jo egentlig en af grundstenene i vores måde at handle på, fordi som sagt, vi kan godt tage fejl, og det gør vi også... nu vil jeg ikke sige tit, men nu har du sagt det. Nej, nu har jeg sagt det. Det handler jo om, at vi skal jo egentlig bare have ret, måske cirka halvdelen af rangene, men vi ved også godt, at hvis vi tager fejl, så har vi ikke lyst til at tage så meget fejl, at det skal ramme os hårdt. Mm. Så derfor så er vi nødt til at begrænse den risiko, vi har på hver eneste aktieposition, vi har. Hvis vi gør det, jamen, så ender vi ikke med et tab på de her 50-70%, som nogen jo desværre står med i år ved at have købt IT-aktier, vækstaktier sidste år. Men ikke desto mindre. Nu nørder jeg lige lidt i det her, fordi jeg synes, det er rigtig spændende, sådan her forskel mellem fundamental analyse og teknisk analyse, fordi altså, når jeg hører dig tale på den måde, og når du siger, at du investerer på 3 måneders sigt, altså, så bliver det vel meget mere tilfældigheder og psykologi, der styrer lige, hvordan aktien kommer til at køre? Det bliver i hvert fald meget psykologi. Mm. Det er ikke kun et spørgsmål om markedspsykologi, det er også et spørgsmål om vores egen psykologi, vores egen mentalitet, der spiller ind. Så ja, det er jo en fuldstændig anderledes måde at anskue det på, end via, hvad man måske kan overdrive lidt og sige i et Excel-ark, hvis det er den fundamentale analyse, man laver. Så kan du sætte et par ord på, hvordan du så arbejder med den psykologi, altså din egen psykologi? Nu skal vi simpelthen ned og ligge på briksen, Emil. Ja, din, og så måske også markedspsykologien. Altså, hvordan inddrager du det i din vurdering af en aktie? Ja, hvor skal jeg starte? Der er flere ting i det. Der er nogle biases, som vi egentlig er klar over hos os, at vi selv lider af. Hvor Lars siger, at han altså, jo er hvad kan man kalde det? Så der er ikke noget godt dansk ord, men sådan en forudindtagethed, eller sådan noget, ja. Som man måske ikke er opmærksom på. Jeg er opmærksom på min egen. Jeg startede med at investere i sommeren 2008, der blev jeg kastet i den dybe ende med hovedet først, og det gør måske også, at jeg er en lille smule bearish anlagt eller skeptisk anlagt over for markedet. Det er sådan en forudindtagethed, som jeg har, og det er måske også derfor, at jeg i et marked i år, som er nedadgående, har været i stand til sammen med mit team at generere et godt afkast. Men ellers så er det et spørgsmål om, at... Vi har nogle følelser, som egentlig modarbejder os, når vi er på aktiemarkedet, og det er sådan noget som vores stædighed for eksempel, der gør, at vi kan have en position, som vi beholder, indtil vi har tabt 50%, fordi nu har vi købt den, og vi har sagt det til vores venner og til andre, at det her det er altså verdens bedste idé, og vi slipper den altså først, når nu vi har tjent penge på det. Sådan går det bare ikke altid. Og jeg har ikke lyst til at tabe 50% på en position, for jeg sover dårligt om natten, når jeg gør det. Mm. Persson, du har... Jamen, så er der også den der psykologiske effekt, som vi også... altså, jeg har lige set den i 110, og nu ligger den 105. Jamen, den kommer lige om lidt. Altså, man skal bare have is i maven, og som min gamle lærermester, Axel Stoik, sagde, som også brugte teknisk analyse, isen, det er drinken, og ikke i maven. Og det er også derfor, at når du kører med den der tætte stop-loss, så er det også bare, at hvis i stedet for at tage 10.000 eller 20.000 på 100, 1000, hvis man har det. Så når du har et tæt stop-loss, jamen så har du kun tabt måske 1000 kroner. Så har du altså råd til at tabe x antal gange 1000 kroner, inden du har tabt det helt store beløb. Så en gang imellem er det jo meget smart for en selv at måske være sådan lidt tæt på det, der sker i den virkelige verden. Altså sådan, så man ikke bare tænker, jamen den kommer lige om lidt. Jamen, hvor ved du det fra? Det er jo ikke noget, du ved. Så hellere sælge i dag og tage tabet nu. Du kan altid købe i morgen. Og det er jo det der med, åbne dit eget klædeskab. Det er jo det, der er problemet. Vi køber ind. Vi sælger aldrig. Vi smider aldrig ud. Det er jo sådan, gå ned i din kælder. Det er hobet sig op. Det er det, der er problemet, og det er sådan, mindet er også, når vi køber aktier. Jamen, jeg skal have 50 aktier. Hvorfor? Det er jo ikke 50 aktier, der laver afkastet. Altså, så har du virkelig været dygtig, ikke? Altså, så det er egentlig med, kig på dit klædeskab. Det fortæller også, hvor mange, hvor forkert du ligger i din aktieportefølje. Ej, vi skal lave sådan en, vi drukner i rod inden for aktiemarkedet. Yes, vi skal kigge på depoterne. Jamen, det gør man jo. Det gør man jo. Emil, det her Lars siger med, at hvis en aktie har været oppe i et vist niveau, så har vi sådan en tendens til at tænke, det var nok den rigtige pris, og nu den faldet ned. Altså, yeah. Der er jo ingen, der siger, at det var den rigtige pris. Det kan være, at det var den helt forkerte pris, når den lå derop. Er det noget, du sådan kender til? Det er sådan en klassisk anker-effekt, at når vi nu har den her stigning op til en top, hvor kortvarigt vi så end har været derop, så kaster man det her mentale anker og siger, det, måske det er ikke den reelle pris, men den kommer selvfølgelig derop igen. Det ser vi tit, og det er jo også det, der gør, at mange de... at de beholder positionerne lidt for længe. Og så kigger man måske ikke så meget på potentialet på nedsiden, men man holder egentlig bare fast i den her tidligere kurs, man havde op på toppen. Men nu fik du lov til at sige, at du var god til at holde din stop loss og køre dem ret stramt, så du ikke kommer til at tabe enormt mange penge på en enkelt position. Er du lige så god til at tage profit? Om jeg er lige så god til det? Altså, når vi har en handelsanbefaling, så har vi også altid et kursmål. Men der, hvor vi skal passe på, når vi snakker sådan en ankereffekt her, det er, at det jo heller ikke bliver at det bliver det eneste niveau, vi kan gå ud på. Om jeg er lige så god til det? Ja, jo. Vi er gode til at finde ud af i hvert fald, jamen, hvornår knækker den her trend lidt? Hvornår bliver den enten så udfordret, at vi er ude i... at det er lidt 50-50, eller måske at vi ser en større sandsynlighed for, at nu har investorerne bare mistet interessen i den her aktie. Så det er noget, vi kigger på løbende, ja. Så Mærsk er i hvert fald en af de aktier, som du synes er interessant at holde øje med lige for tiden. Vi skal til en af de andre aktier, du også kigger på, Snowflake fra USA, Emil. Så er vi over sådan noget cloud. Så er vi ude i noget cloud. Hvorfor er den interessant? Og det er den, fordi... Det er jo en af de her aktier, som egentlig har fået en rigtig fin bevægelse her sidste år. Nu er det ikke så forfærdelig lang tid siden, at den egentlig kom på børsen her. Det er måske halvandet år siden. Den steg jo også med omkring 100% her sidste år. Jeg tror, det var fra cirka maj, juni måned og frem. En nedtrend, som vi har set det i rigtig mange af den type aktier her i løbet af året. Vi er gået fra kurs 400, og så kommer ned på noget, der ligner kurs 110-20 stykker eller sådan noget. Men vi begynder at se lidt momentum igen. Når nu vi ser på, hvornår at en aktie, den ikke er i nedtrend længere, jamen altså, vi begynder at se noget konsolidering, vi begynder at se, at der ikke er sådan samme opgivende tendens i bevægelserne. Vi har egentlig ligget relativt vandret her i en måneds tid. Vi er begyndt at få nogle højere bunde, det vil sige, det giver udtryk for lidt en lille smule utålmodighed blandt nogle af køberne, nogle af investorerne, og nu er vi faktisk begyndt at bevæge os over nogle af de her toppe, vi tidligere har set, som har ligget omkring kurs 160. Og det er egentlig udtryk for, at der er mange, jamen de har måske stået lidt på sidelinjen, og der begynder at være eventuelt lidt FOMO, fear of missing out, når nu at vi bevæger os over de her niveauer. Så faktisk så er der rigtig mange ting, der rent teknisk lige nu peger på, at vi godt kan se en optur her. Jeg tør ikke gætte på, om vi skal op til 400 igen, om det bliver om 3 måneder eller 10 år eller aldrig. Jeg aner det ikke. Men det er altså teknisk analyse, at du binder det op på, Emil. Men du fortalte os også lige, inden vi gik i studiet, at du screener sådan set markedet med fundamental analyse. Altså fuldstændig modsat af, hvad Lars Persson gør. Han screener med teknisk analyse, så går han ned og kigger på fundamentalerne. Så hvad fik dig til at screene den her ind, havde jeg nær sagt, Snowflake i forhold til fundamentalerne? Ja, man kan sige, at de opererer med underskud, og det har de også gjort historisk, så det er i hvert fald ikke der, at jeg har givet den et flueben. Det, jeg kan konstatere, det er, at de har en omsætning, som stadigvæk er stigende. Det betyder, at der selvfølgelig er noget interesse i den her virksomhed. Jo, deres underskud det er også stigende, men det er også et spørgsmål om investeringer. Derudover, jamen, så kigger vi måske også på, at der kommer regnskab fra virksomheden her om et par uger. Det er ikke altid, vi tør at holde en aktie over et regnskab. Og hvis det er en virksomhed, hvor vi ikke tør det, så lader vi være med at købe den. Så det skal man også lige afklare med sig selv, fordi dybest set, så ved vi jo egentlig ikke, hvad der kommer til at ske. Man skal have hvad kan man sige, sådan ret dyb indsigt i virksomheden for at være relativt sikker på, at det også kommer til at gå godt. Nu kan jeg konstatere, at her de sidste 4-5 kvartaler, jamen, der har de faktisk hvad kan man sige, slået forventningerne til indtjening og omsætning. Så det vil jeg nok godt ture i det her tilfælde, men det er selvfølgelig stadigvæk med en lille risiko. Lars Persson, tickerkoden er SNOW, S-N-O-W, livet af landevejen. Ser du de samme perspektiver i den her på sådan på den korte bane, lad os bare blive der. Jamen altså, den er jo ret spændende faktisk, fordi som Emil siger, den er fundet en bund hvor det er blevet testet flere gange, og nu ligesom om der er kommet lidt momentum ind i aktien, ikke? Den er brudt op igennem, jeg tror 160 blev testet et par gange, og den faldende trend er lukket. Nu ved jeg ikke om Emil han kigger, men der er en masse gaps, hvis man kigger på dagsniveauet, så er der en masse huller i grafen ovenover. Og min gamle lærdom med teknisk analyse, det er, at det skal være ligesom perler på en snor, så når der er sådan nogle huller i en graf, jamen så skal de lukkes på et eller andet niveau, og det nærmeste, jeg lige kan se, det er op omkring en 220 stykker, 215. Jeg kan ikke love, at det er der, hvor den stiger op ved det her kommende regnskab, men det er jo også mange gange, at nu bygger vi jo op, fordi nu kan vi se, at det går lidt bedre i måske industrien, når vi har fundet et niveau, hvor at det hele er faldet ned, og så, nu, de tjener jo penge, eller de tjener i hvert fald lidt penge, altså de har en PE, der er rimelig høj, men det glemmer vi. Så der er en opadgående trend, kan man sige, og det er jo den bølge, man så køber med ind i, fordi nu begynder den jo at blippe op i andre systemer, og så er det jo, at folk siger, den er også spændende, og den skulle jeg da også købe. Nå, men jeg har måske ikke noget software i min portefølje, men det kan også godt være, at jeg skulle til at få mig noget software igen, og så er det, vi får de der bølger, og så er det jo, der er jo altid nogen, der er first mover, og nu ved jeg ikke lige, hvor denne her hen er i forhold, fordi jeg sidder ikke og analyserer de amerikanske, men så kan man se, jamen, hvad for nogle softwareaktier er eksponeret og stiger i øjeblikket, og ligger den first mover, eller ligger den nede i midterfeltet, og så må man jo selv gøre sig sin egen betragtning, men spændende ser den ud i hvert fald. Okay, så vidt altså amerikanske Snowflake, og den sidste aktie, du har taget med til os, det er Chevron, Emil, men inden vi skal omkring den, så synes jeg lige, vi skal have et blik på olien, det får vi med Ole Hansen lige om lidt. Ja, Ole Hansen, råvarestrateg hos Saxo Bank. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Ole, vi havde jo altså amerikanerolien under de 90, måske bare kortvarigt, men ikke desto mindre. Nordsøolien, den slap også de 95, så nu ligger de måske lidt højere her til morgen i hvert fald. Hvad er det, der sker på oliemarkedet lige nu? Jamen, der sker det, som jo har påvirket resten af markedet også her igennem de seneste måneder. Det er jo den her recessionsfrygt, økonomisk afmærkningsfrygt, som har snedet sig ind i markedet. Og det har betydet, at vi over de sidste par måneder ligesom har ændret fokus væk fra det her på produktionsdelen, hvor vi har været udfordret af sanktioner med Rusland og OPEC, som har problemer med at hæve produktionen til det niveau, som de selv har aftalt imellem sig, til nu lige pludselig at være på efterspørgseldelen. Og det har skabt lidt ro på markedet. Vi har jo set benzinprisen ude hos standerne er faldet ret markant her de sidste par uger eller sidste par måneder. Og det er jo en kombination af, at selvfølgelig råolieprisen er faldet, men de marginaler, som raffinaderierne de får for at producere benzin og diesel, den er også kommet pænt nedad, fordi der har været lidt afmatning i efterspørgselen. Men så ser vi altså, at olien peger en lille bitte smule opad her. Sådan startende, var det i går, det startede med at køre op igen, og så også her til morgen. Er det ved at vende igen så, Ole, så vi skal have højere priser igen? Ja, altså nu er jeg lige kommet tilbage fra min ferie, og sådan set de første tanker, jeg har gjort mig, både faktisk hele over hele sektoren, både også både fødevarer og metaller er, vi måske nok har nået nogle bundniveauer her, som, hvorfra vi kan begynde at se noget støtte komme ind igen, fordi vi har set, der er selvfølgelig frygten for den økonomiske afmatning, som ligger og hænger over os, men samtidig så virker det også som om, at selvom vi har en teknisk recession i USA, så kører økonomien jo stadig derudad. Så med det, på den baggrund, og med henblik på, hvis vi kigger på oliemarkedet, så skal vi huske på, at de amerikanerne har jo frigivet omkring 1 million tønder om dagen nu i flere måneder for at få prisen nedad. Man vil sige, at den mission til en vis grad er lykkes, men de har jo altså ikke så dybe lommerne heller ikke før eller siden, skal de nødt til at stoppe med det. Og det er planlagt til, at det skal stoppe her om en måneds tid, godt og vel. Og så er det altså lige pludselig en andre, så er det jo 1 million tønder, som kommer mindre ind i markedet. EU-embargo med russisk olie træder først for alvor i kraft af slutningen af året ind i 2023, og det er samtidig også noget, der kan have en effekt. Så vi kan faktisk godt opleve, at selvom vi har en økonomisk afmatning, så kan vi fortsætte til høje priser, og det tror jeg, vi desværre kommer til at opleve. Så jeg tror, vi er tæt på, hvis vi ikke allerede har måske næsten noget på den her på kort sigt, i hvert fald i oliemarkedet. Men Ole, nu er det jo, som du er inde på, altså global økonomi, der på en eller anden måde kører rundt med den der olie. Det er selvfølgelig udbud og efterspørgsel, det giver næsten sig selv. Men hvem sidder ligesom med de stærkeste kort på hånden i den, skal vi kalde det, magtkamp, der foregår derude lige nu? Ja, det er dem, der har. I forhold til dem, der ikke har. Og dem, der har, det er golfstaterne. Så vi kan se, hvordan de tjener jo voldsomt mange penge, styrt mange penge i øjeblikket. Nordmændene tjener rigtig godt på deres gas og deres olie. Og russerne, de klarer sig jo ganske udmærket. Det vi ikke køber fra dem, det får de jo solgt ud af bagdøren til Kina og Indien. Og det betyder også, at fra at de har været tvunget til at sende deres olie til en diskonto på mellem 20 og 40 dollar under markedsprisen, så er den diskonto, den er begyndt at komme ned, fordi der simpelthen er et godt træk i efterspørgselen af russisk olie ud af de lande, som ikke har lavet de her sanktionsaftaler. Så det er dem, der har, dem, der kan producere, som nyder godt af det. Dem, der er ramt hårdest, det er jo desværre også i Europa, fordi det er jo både, vi har blevet ramt på den ene og den anden side, både med vores elpriser, med vores gaspriser og selvfølgelig også vores benzin- og dieselpriser. Ja, og nu siger du gaspriserne, Ola, det har jo altså også haft en gevaldig optur igen her på det seneste. Fortsætter det? Det gør det højst sandsynligt ikke, fordi vi er, altså vi ligger lige øjeblikket omkring 200 euro per megawatt time, og det er jo altså husk på, at vi har ligget historisk og ligger rullet rundt med omkring 15. Så de niveauer, vi ser nu, er allerede i gang med at sænke efterspørgselen fra industrien. Vi må se, hvordan det går, når vi går ind i vinteren, fordi selvfølgelig efterspørgselen er jo for os som privatforbrugere til opvarmning af hjem og så videre. Det er jo det er klart den største svingfaktor, som kommer til at påvirke det. Men vi har set gaslagerne i Europa bygge op rimelig fornuftigt. Vi følger nogenlunde trenden fra de sidste 5 år, men det er jo altså på grund af, at vi har købt rigtig meget LNG. Det fortsætter ikke ind i efteråret, for der kommer konkurrence fra Asien, og samtidig selvfølgelig også fordi, at industriefterspørgselen her ind over sommeren, dels på grund af ferie, men nedlukninger, men også generelle nedlukninger, har sænket efterspørgselen. Så vi er ikke ude af skoven endnu, som jeg siger. Vi ser fortsat meget, meget høje priser her ind i den kommende vinter, så det er noget, der kommer til at påvirke vores økonomiske aktivitet, især syd for grænsen i Tyskland, hvor de jo absolut er blevet fanget på det forkerte ben. Men Ole, nu nævner du vinteren, og det hører jo altså rigtig mange sige, at det bliver meget værre, og vi kan måske risikere, at vi skal sidde der og fryse derhjemme med uldsokkerne på. Men jeg tænker, med de her klimaforandringer, som vi jo altså tilsyneladende også har, og den der meget varme sommer og hedebølger rundt omkring i hele Europa, altså der må også blive trukket virkelig meget på de der gaslager hen over sådan en slem sommer. Vi har jo ikke en tradition for aircondition kørende her i Europa, i hvert fald ikke i Nordeuropa, så det er jo ikke ligesom i USA, hvor gas efterspørgselen under en hedebølge stiger ganske kraftigt, fordi elektricitetsforbruget det eksploderer. Det har vi ikke på samme måde i Europa, så vi er primært, vores gasforbrug er primært beregnet til at holde os selv varme igennem vinteren. Mm. Og det er jo så derfor, at holde lyset tændt i bygningerne, så der vil jo nok komme nogle yderligere indgreb for, hvordan vi kan for hvordan vi kan spare elektricitet, når vi rydder ind nærmere os vinteren. Og det, mange af de indgreb er ikke noget, vi nødvendigvis kommer til at mærke som, men mærke som noget, som virkelig ses, som sænker vores livskvalitet, men noget, vi måske bare indtil videre har taget for givet, at selvfølgelig havde man bare lyset tændt, og man havde temperatur på et vist niveau osv. Så der kommer nok yderligere indgreb her i løbet af efteråret. En hver med teenageforældre ved præcis, hvad du taler om, Ole. Bare lad lyset være tændt. Men det her med aircon, jeg tænker, at der vil være større og større efterspørgsel på det, hvis at det bliver ved med at være sådan nogle voldsomme varme sommer, som vi har set her i år? Det kan man jo godt risikere. Og det fortæller jo også bare en historie om, at elforbruget de kommende år vil kun gå en vej, og det er opad. Ikke nok med det, som nævner der, men selvfølgelig også hele den her transformation mod elektricitet. Det er jo en proces, som vi er sat i gang, og som kommer til at fortsætte med forøget kraft, vil jeg sige. Og det er jo der, hvor også hele det metaldelen kommer ind, for vi skal huske på, at mange af de her drømme, vi har om en bedre fremtid uden fossile brændstoffer, det kræver altså på kort sigt voldsomme mængder industrimetaller for at kan realiseres. Det er jo både lithium, det er kobber, det er nikkel osv. Så det er også det, der er med til at lægge en bund under metalmarkedet, som jo også i særdeleshed har været under pres her gennem de seneste måneder. Især på grund af den her afmatning, vi har haft i Kina. Ja. Afmatning i Kina, og nu måske altså også gryende konflikt, i hvert fald der har USA og Kina det ikke specielt godt sammen lige for tiden. Der er altså ballade over Pelosis besøg i Taiwan, og det ser altså ikke ud til lige at forsvinde med det samme. Ole, er det noget, der sætter sig ind på råvaremarkedet, som du ser det? Det skaber en vis form for uro og nervøsitet. Altså, Kina er jo stor aftager af de fleste råvarer, men desværre er de også store leverandører af mange mindre metaller, som vi ikke rigtig kender til, som vi ikke selv kender navnene på, men som er absolut nødvendigt for, at vi kan holde en mobiltelefon fungerende, for at vi kan have en elektrisk motor, der fungerer med magnetisme og så videre. Så der er mange ting, der spiller ind, men altså hele de her forsyningskæder, som vi jo har brugt de sidste 20 år på at gøre mere og mere indviklet ved, at vi køber ting alle mulige mærkelige steder i verden, for hvor det er billigst. Det er jo der, hvor vi, det er jo det, der i første fremmest kommer til at blive ramt, så vi ser den her globalisering, den er jo absolut på i retræt i øjeblikket. Det vil, den proces vil fortsætte, så for at gøre sig mindre afhængig af leverancer fra fjerne egne, hvor man ikke har, hvor der måske er en anden politisk indstilling til ting, end den vi selv er vant til, eller kender til. Jeg så, at Intels CEO også var ude at sige, at de går altså fra at tænke just in time til just in case. Altså det der, du siger, det er globalisering. Man trækker tingene hjem, og man er nødt til at kære sig noget mere om sig selv, end vi har været vant til igennem mange år. Men Ole, hvis vi skal prøve at gribe fat om et eller andet sådan optimismens strå derude i fremtiden. Altså alt det her med forsyningskædeproblemer. Har du et bud på, hvornår vi ligesom kommer på den anden side af det? Nej, for det er jo en flydende situation i øjeblikket, især den, du nævnte med Kina, som jo er meget stor. Hvad sker der i tilfælde, at de angriber Taiwan? Hvad vil det have af effekt på vores holdning til at handle med Kina? Så der er mange stadig mange usikkerhedsmænd. Altså, forsyningskæderne har fået det bedre. Altså, Kina har jo haft det igennem den her forlængede nedlukningsperiode, og det har jo altså betydet, at der har været meget stor forsinkelse på leverancer af ting. Den begynder så småt at blive forbedret nu, efterhånden som de åbner op. Men altså, den overordnede forsyningskædedel, den ser vi stadig udfordret i årene fremover. Og så ultimativt, så altså med indsigt til råvarerne, altså, vi har haft en korrektion her, men vi skal jo huske på, at det er jo hele tiden udbud og efterspørgsel afhængigt. Så altså, selvom vi har en mindre efterspørgsel, hvis udbuddet tilsvarende også er udfordret, jamen så vil prisen fortsat være relativt høj. Ja, det var meget tyndt det strå, da jeg prøvede at stille op. Ole, lad os bare slutte der, hvor vi startede, nemlig med olien, og hvis vi sådan kan lokke dig til at lige kigge sådan frem mod resten af året. Hvor har vi olien, når vi slutter det her år? Jeg tror, vi har den. Jeg vil nok desværre sige, jeg tror, vi har den højere, fordi der er stadigvæk for mange. Der er stadig mange usikkerhedsmomenter på udbudssiden, som kan spille ind, og som kan gøre, at vi ser en højere pris, selvom vi rent faktisk har en økonomisk aktivitet, som er er svagere end hvad der var forudsagt bare for nogle få måneder siden. Så jeg ser den, fortsat. Jeg ser fortsat en global forsyningssituation udfordret på oliedelen, så det er nok den, der kommer til stadigvæk at være den primære grund til, at råvaresektoren som helhed kommer til at klare sig godt i år. Og når du siger højere, taler vi så 100, taler vi 120, eller hvor langt tager vi op? Jeg tror, vi har etableret handelsintervallet allerede. Det der kan sende den markant højere, det er selvfølgelig, hvis der er yderlig udvikling med Rusland. Men det er selvfølgelig også det, der samtidig kan sende den lavere, hvis vi skulle få en eller anden afklaring, få en løsning. Der er lidt fokus på Iran, der forhandlinger omkring den der atomaftale. Det nærmer sig sin afslutning nu, og indtil videre er der ikke nogen tegn på en aftale. Men skulle der komme en aftale, kan det selvfølgelig betyde, at vi får nogle øget produktion fra og øget eksport fra Iran. Det kunne selvfølgelig være med til at hjælpe markedet også. Men generelt 90-120, det tror jeg er et interval, jeg godt kunne se den ligge i en forlænget periode. Godt, men masser af usikkerhed selvfølgelig også i oliemarkedet. Ole Hansen, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Det var hyggeligt. Tak for det. Så vidt altså Saxo Banks råvarestrateg Ole Hansen her. Og med olieprisen og Emil, det leder jo også meget fint videre til den sidste aktie, som du gerne vil tale om her i dag, Chevron. Mm. Hvorfor er den interessant? Jamen, det er den af flere årsager. Jeg kan starte med at sige, at det egentlig rent fundamentalt, så er jeg faktisk også bullish på olien. Når vi kigger på det tekniske, så er det til gengæld noget lidt andet, vi ser. Jeg kan se en oliepris, i hvert fald, hvad hedder den, WTI, som er i en nedtrend, og egentlig, hvad kan man sige, er blevet ekstra udfordret af, at vi har fået et niveau at se under en 93-94 dollars nu her. Så det vil sige, at jeg ville faktisk være lidt påpasselig med olieaktier netop nu. Jeg vil gerne selv eje dem. Det er lidt igen blevet det nye sort på en eller anden måde. Det gamle sort blev det nye sort. Det gamle sort blev det nye sort. Og når vi ser på selve aktien, jamen, det er ikke noget, jeg vil købe ind på overhovedet. Og grunden til, at jeg synes, det er interessant med olieaktier, det er fordi, der er jo rigtig mange, der er begyndt at interessere sig for dem igen her i løbet af året, fordi vi har haft så meget momentum. Der er også mange, også aktive investorer, som køber ind på specifikke nyheder, som at Chevron nemlig er en af de her top 5 holdings hos Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Jeg læste for noget tid siden her, at han har koncentreret 70% af deres eksponering i 5 forskellige aktier, og det her, det er altså en af dem. Men når jeg ser på grafen, så ser jeg faktisk noget, som begynder at være en lille bitte smule udfordret, så jeg er ikke sikker på, at jeg havde lyst til at købe nu her. Så jeg tror, hvis man står på sidelinjen og overvejer at købe olieaktier, som for eksempel Chevron, som kunne være et rigtig godt bud, så vil jeg egentlig give den lidt tid og se, om ikke man kunne samle den op på i stedet de her 153, som lukkede på i går, så måske helt ned omkring 145 stykker. Så du deler altså ikke Ole Hansens betragtning om, at olien den skal køre højere? Jo, bare ikke på den korte bane. Okay. Lars Persson, hvordan har du det med olieaktier, måske også specifikt Chevron? Ja, altså jeg har jo selv købt til millionærklubben Aker. Den har så ikke været så meget i vælten, fordi den lige skulle have nogle Lundin-aktier, og der har været noget fusion der, og hjemme i min egen portefølje har jeg også købt olieaktier. Det man skal jo vide, det er jo, at virksomheden kommer til at tjene ekstra mange penge det næste stykke tid, og jamen, lige på en kort bane kan man ikke se, at det skulle stoppe. Momentum er gået ud af alle af oliemarkedet, det er helt sikkert. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor langt skal det ned, men har man ikke fået olieaktier, så tænker jeg, at man skal sidde på lur, fordi på et eller andet tidspunkt, så vipper de op igen, når prisen kører op. De er meget prisfølsomme, meget mere end egentlig i virkeligheden burde være, fordi altså, nu går olien til over 80 dollar, i hvert fald Nordsøolien, og det giver jo en fantastisk indtjening, så altså, de har det jo lidt ligesom Mærsk har det, at markedet er fuldstændig vendt på hovedet og alt muligt, og der er bare efterspørgsel. Og så kan man så spørge sig selv, jamen skal man købe de store? Det er jo nogle af dem, der har de store reserver, og man kan måske så gå rundt og købe en enkelt af de små. Det kunne være African Oil, det kunne være Maha, det kunne være nogle af dem der oliemyg, som jo stadigvæk går rundt og leder efter nye brønde og borer i. Det er der måske de store, de gør det ikke så meget. Jeg tænker på et eller andet tidspunkt, så gør de store det i stedet for, at de begynder at købe nogle af de små. I stedet for selv at have ud og finde nye borer og brønde, så kan man tage nogle af de små, og så på den måde blive ved med at holde sin olieproduktion i Ave. Men der er også mange af dem, der gerne vil være grønne, så der er også en mulighed for, at man får både en sort-grøn forretning. Det er jo det, som Lav går meget ikke. Der er ikke Equinor blandt andet. Ikke? Så jo, jeg synes, har man ikke olieaktier, så kan jeg godt se, at de er sådan lidt sivende øjeblikke sammen med olieprisen. Så vent lidt, og så når olieprisen igen vupper op af, når vi får endnu mere gang i julene, som vi håber på jo, så begynder oliepriserne og aktierne også at stige. Africa Oil, de kommer jo ud med regnskab i morgen, så vi ja. Husker, Lars Pladsen, så det kan vi lige kigge på i morgen. Ja, og der er også et andet selskab, Charity Oil, der er kommet ud med regnskab, og de fordoblede EBITDA-resultatet fra 14,5 millioner til 24,1, og netto-resultatet blev 17 millioner dollars mod 3,4, så ja, de tjener penge. Indtjening per aktie på 0,52 dollar mod 0,10 sidste år, så det Men Emil, nu nævner Lars Pladsen, at man skal kigge også på de små aktier. Gør I det over hos Minta Markets, eller er det kun store, hvad skal man sige, dem, der ligger i de store indeks, som I kigger på? Ja, vi kigger nok lidt mindre grad på de små aktier, og det er også et spørgsmål om, hvad vi kan handle rundt i. Når vi taler om Chevron, så er vi 100% sikre på, at vi når nok ikke en størrelse hos Minta Markets, i hvert fald ikke lige rundt om hjørnet, hvor vi kan begynde at drive kursen hverken op eller ned på sådan en aktie. Hvis vi kigger på noget small cap her i Skandinavien, så ved vi, at så vil vi nok komme til at kigge på vores handelsmodel på et tidspunkt alligevel, og se, om ikke vi skulle væk fra dem. Så nej, de ryger lidt under vores radar. Okay. Der kom et spørgsmål ind på sms'en, Lars Pearson, som jeg tænkte, vi lige kan komme omkring. Bavarian, der er en lytter, der skriver, Bavarian falder trods USA erklærer nationale sundhedskrise for abekopper, angiveligt på grund af shorting. Hvem gør det, og hvor galt kan det gå? Nej, jeg tror ikke, at der er nogen, der... Jeg tror mere, at der er folk, der tager gevinst hjem. Altså, der var jo en stor short i Bavarian Nordic, og nu bliver det jo spændende at se, hvordan... Jeg har ikke lige set de seneste tal, men det bliver jo spændende at se, hvor meget der stadigvæk er short, fordi er der meget short, jamen, så er det jo egentlig bare... Altså, fordi det er jo den her forretning, der er kommet for at blive. Det kan godt være, at vi får bugt med abekopper hen over september, oktober måned. Det kan vi da krydse fingre for. Det virker ikke sådan lige i øjeblikket. Flere stater er lukket ned i USA. Californien, Illinois og New York er indtil videre i hvert fald erklæret sådan noget. Ja, at det er wow, at vi skal passe på det, ikke? Og så er det jo sikkert det, at når det er overstået, så er der rigtig mange, der ringer og siger, hey, de der abekopper, dem skal vi ikke bare have to glas stående af på et eller andet laboratorium med et Serum Institut og et lignende. Dem skal vi altså have en vognladning af, så kan vi lige. Så den der forretning, der står og spinder guld deroppe hos Bavarian Nordic, den kommer til at spinde guld de næste to år. Og så er der deres RSV-vaccine til lunge, og så er der helt den anden forretning. Så de er jo inde på noget rigtigt, og så har du en ny Ebola-lignende virus, der var det i Ghana, der angriber folk, hvor at ud af fire, der har haft den, der er tre døde. Jesus, så nej, vi er kommet ja. Vi er alt for mange mennesker på jorden, så der, ja. det her virer, og vi blander os hele tiden, flyver rundt og går til festivaler og hygger og alt sådan noget, det gør, at den der virer, de hopper rundt og hygger sig på alle os mennesker. Så de er kommet ind i sådan den rigtige sted, fordi der er ikke særlig mange af de andre store medicinalvirksomheder, der har sådan noget vacciner. Så derfor så er de sådan i sweet spot. Så ja, altså, jeg står faktisk og overvejer at købe lidt flere til min portefølje hjemme i min egen aktieskuffe, på grund af, at den falder tilbage. Ja, altså. Ja. Okay, godt, så noget vi lige omkring det spørgsmål, Emil. Vi har ganske kort tid tilbage, men sådan lige her til allersidst, hvis man sidder derhjemme og har penge på lommen, når man ikke rigtig er investeret i de der aktiemarkeder, er det tid at gå ind lige nu? Som jeg nævnte tidligere, det kunne godt være, ja, hvis man står 100% kontant, jo, så vil jeg helt klart smide nogle penge i markedet. Hvis man lige står med de sidste 10-20% af porteføljen, som egentlig er i kontanter nu her, så vil jeg måske lige give den en lille smule tid. Lige se den her, måske ikke nødvendigvis måneden ud, men i hvert fald lige de næste par uger, for at finde ud af, jamen, altså, begynder der at tegne sig noget momentum igen, eller når nu at... de her store handlere i de amerikanske banker og så videre, de kommer tilbage fra ferie, men vil de egentlig noget andet? Det vil jeg gerne lige vente og se på. Okay. Vi kigger på de amerikanske investorer, de professionelle, når de vender tilbage fra ferien. Lars Pearson, lige nu der kigger vi en tur på markedet. Hvad sker der derude? Ja, altså, vi kæmper stadigvæk med minusmarkeder rundt omkring. Det danske er nede med 0,6, mens Norge, Spanien og Belgien er et lille plus. Så det er sådan, give and take, Sverige er også nede med 0,6. Finland er oppe, eller er uforandret, men der er deres... Musti Group, der leverer fødevarer til vores kæledyr, den er op med 10% på et godt regnskab, og Noho Partners, som er et restaurantselskab, som blandt andet ejer Brønnums, stiger op med 4,7% på grund af en god sommer. Så, ja. Ja, ja. Der er altså gode ting derude, men også et lidt svært marked at investere i. Vi kigger selvfølgelig på det hele igen i morgen, når vi er tilbage her i Millionærklubben. Tak til Alex Brøndbjerg, der producerede programmet. Tak til Lars Persson og til Emil Karstrøm fra Minter Markets. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.